społeczeństwo, podkreślał Kalatayud. W wykładzie wygłoszonym w San Sebastian sędzia skrytykował obowiązujące prawo i skazywanie młodych na więzienie. Jego zdaniem, wyznaczając edukacyjne kary, można ocalić 80% młodzieży popełniającej przestępstwa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To była ostatnia informacja. Teraz kolejny serwis w Trójce o 17. Zapraszamy. Z każdą godziną będzie przybywać chmur, zwłaszcza na południu i na zachodzie, i tam synoptycy zapowiadają popołudniowe i wieczorne burze. W nocy znowu na południu i na zachodzie kraju, a także na Pomorzu burze i przelotne opady, miejscami ulewy lub grad, temperatura do 20 stopni. Jutro od rana sporo słońca, ale i to może się zmieniać. Od południa będą nadciągać ciemne chmury i po południu spodziewane są opady i burze. Najintensywniejsze na południu i na zachodzie. Temperatura jutro od 25 stopni na zachodzie, ale to wyjątek, bo na pozostałym obszarze będziemy mieli 30-31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To jest tak, śpisz w nocy i nagle budzi cię okropny skurcz, tu gdzieś w okolicach łydki. Czujesz, jakby ktoś przypalał się ogniem. Masz wrażenie, że nie możesz rozprostować nogi. Trzyma cię dobrych parę minut i puszcza. Przekręcasz się na bok i znów cię łapie. Męczą cię nocne skurcze? Sięgnij po Zdrowit Skurcz Forte, który działa szybko i skutecznie, a dzięki formie tabletek musujących jest lepiej przyswajany przez organizm. Zdrowit Skurcz Forte. Suplement diety dostępny w aptekach. Zdrowit Skurcz Forte. Nie daj się złapać. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konspol Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Ukraina, Izrael, Strefa Gazy, Syria, Irak, Libia. Wszędzie tam trwa wojna. Świat dawno nie widział tylu konfliktów, z których każdy jest potencjalnie bardzo groźny. O chaosie na świecie już za chwilę. Tak naprawdę mamy do czynienia z próbą na nowo wzajemnego zrozumienia się, o co tak naprawdę tym Rosjanom chodzi. O jaki świat. Nie ma co do tego jasności i stąd ten świat jest w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy skrajnie niestabilny. Dobre chwile w stosunkach międzynarodowych są przelotne, nie trwają wiecznie. Teraz mamy czas chaosu i o tym za 3 minuty. W popołudniowej audycji połączymy się także z naszym moskiewskim korespondentem. Zapytamy, jak Rosjanie odbierają sankcje i krytykę zagranicy. To kilka minut przed 17. 30 stopni i więcej, jest gorąco, bardzo gorąco. Co pić w taki upał? Najlepiej płyn izotoniczny. Płyn izotoniczny oczywiście możemy wykonać również w warunkach domowych i tutaj polecamy szklankę wody, jedną małą łyżeczkę soli, jedną łyżkę miodu i sok z połówki cytryny. O napojach najlepszych na upał za kwadrans. Dziś wtorek, tak więc spotkamy się z matką Polką feministką. Naprawdę gotowanie bez mleka jest łatwe. Jednocześnie jest to pewnego rodzaju ułatwienie w wychowaniu dzieci, dlatego że uczą się, że niczego w sklepie nie można kupić gotowego. Całe regały ze słodyczami po prostu omijamy. Matka Polka feministka pojawi się za pół godziny. Będzie także o kleszczach i o ewentualnych komplikacjach. Zaczyna się zazwyczaj od rumienia. On może mieć różne postacie. Dobrze jest ten rumień pokazać lekarzowi. Mogą być wielokrotne plamy. Może być rumień bez przejaśnienia, z takimi nierównomiernymi zacienieniami. Może być to rumień bez pierścienia. O kleszczach za godzinę. Opowiemy także o wirtualnej rzeczywistości wykorzystywanej m.in. w medycynie. Jeżeli ktoś cierpi na fobię, załóżmy, boi się bardzo pająków, można go z tymi pająkami oswajać w warunkach naturalnych, ale jest to ryzykowne, jest to trudne, trzeba tego pająka mieć, nie wiadomo jak człowiek zareaguje. Można tego typu fobię leczyć za pomocą obrazów komputerowych. Polecam Państwu także dzisiejszy reportaż Teatr Wykluczonych. Czy ty wiesz, kogo będziesz grał w tym spektaklu? Tam było, że kaczuszka wchodzi do kałuży, a nikt nie chciał być kałużą, więc ja się zgłosiłem na kałużę. Jak się gra kałużę? Właśnie o to chodzi, żebym się tak trochę się położył i żebym tak się trochę skulił. To by tak właśnie wyglądało, że mnie to jakby tam było widać. Czy ta kałuża to jest poważna rola? No, trochę. Teatr Wykluczonych. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Dariusz Pieruk już przy telefonie. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Wszystko jak zwykle. Pewnie u Państwa teraz jeszcze piękna, upalna pogoda, ale prognoza przewiduje, iż z każdą godziną przybywać będzie chmur i pewnie jeszcze dziś zobaczymy, poczujemy burzę. Seville, lonely in Barcelona, then someone told you, and you cheered, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries. No mercy in Mercia. Mental in Valencia. Then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray. The bullfighter dies, hooray, hooray. The bullfighter dies, and nobody cries. To był Morrissey w naszej piosence dnia. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Strefa Gazy, Ukraina, Syria, Irak, Afganistan, Libia to tylko niektóre z miejsc, gdzie obecnie toczą się walki o różnym charakterze. Świat wkroczył w erę chaosu i nie ma żadnego mocarstwa, które mogłoby być hegemonem, mówił niedawno Zbigniew Brzeziński, były doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa, w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika El País. Wielu ekspertów przekonuje, że mamy do czynienia z przewartościowywaniem porządku międzynarodowego. Takie potęgi jak Rosja, Indie, Chiny i Brazylia nie godzą się z ładem stworzonym przez świat Zachodu, a nakładanie się konfliktów łączy się z tak zwaną teorią cyklu politycznego, tłumaczy profesor Leszek Jesień, szef Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas. Wywodzi się z takich dwóch porządków, w których jednym porządku ludzie uważają, że świat międzynarodowy jest światem zasadniczego chaosu, i z drugiego porządku, w którym próbujemy my wszyscy, łącznie z ONZ-em i kilkoma innymi instytucjami, nałożyć na ten chaos jakąś siatkę porządkującą prawa międzynarodowego. Przyzwyczailiśmy się sądzić, że prawo międzynarodowe jest czymś, do czego warto się odwoływać. W tej iluzji upewniali nas również Rosjanie, kłamiąc, że prawo międzynarodowe ich zdaniem jest również czymś, do czego warto się odwoływać, bo nie przestrzegają tego. Pewnie za jakiś czas wrócimy do jakiegoś stanu bliższego systemowi międzynarodowemu, tylko pytanie, w którym momencie wrócimy i po jakich kosztach, czyli ile ludzi zginie. Jak to jest, że przez te ostatnie ćwierć wieku mieliśmy chyba takie różowe okulary nałożone na oczy. Myśleliśmy, że już będzie tylko spokojnie. Tak się mogło wydawać jeszcze do niedawna. Doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, profesor Roman Kuźniar. No ale niestety dobre chwile w stosunkach międzynarodowych są przelotne, nie trwają wiecznie. Teraz jest pytanie takie, czy mamy do czynienia z taką przelotną burzą, czy mamy do czynienia ze zmianą klimatu? I czy my potrafimy po pierwsze ocenić, w jakim miejscu jesteśmy, a po drugie, jeżeli to jest zmiana klimatu, to czy potrafimy znaleźć na to sposób? My jako Zachód, w sensie przekonywania innych mocarstw do tego, że normy i instytucje, które zostały wytworzone wcześniej, mogą służyć całej społeczności międzynarodowej, utrzymywać ją we względnej stabilności, bezpieczeństwie, pokoju, pewne porozumienia rozbrojeniowe, które układ sił stabilizują w różnych częściach świata. Alternatywą jest wojna. Jakkolwiek drastycznie brzmi pańskie pytanie, niestety my tego dzisiaj wykluczyć nie możemy. I dzisiaj myślę,

21 minut po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do hiszpańskiego sędziego, który skazywał młodzież nie na zakłady poprawcze, nie na ograniczenie wolności, tylko na naukę. Mieliście w wiadomościach taką informację o sędzim z Hiszpanii. Ja słyszałem kiedyś o wyroku sędziego ze Stanów Zjednoczonych, który ukarał jakiegoś człowieka. Karą było to, że musiał stać przed ratuszem miasta, w którym popełnił przestępstwo, z dużą tablicą, na której wypisane były przestępstwa, które zrobił, a to było coś przeciw społeczeństwu. I tak sobie pomyślałem, że przynajmniej dwóch sędziów na świecie, o których wiem, którzy potrafią ferować salomonowe wyroki, wiedzą, o co chodzi w wymiarze sprawiedliwości. Ach, jakżeby to było miło, gdyby u nas można było wprowadzać takie kary. Nie wiem, czy to możliwe, ale sędziowie pewnie by się znaleźli. Proszę sobie wyobrazić, zamiast w więzieniach przed zakładem pracy stałby delikwent z taką wielką tabliczką "nie płacę alimentów". Albo na przykład "biłem swoją żonę, a przed znajomymi w pracy udaję idealnego męża". Albo "wychowałam syna na chuligana, który bije inne dzieci". Albo "brałem łapówki za załatwianie różnych spraw". To taką kartkę miałby urzędnik, który stałby przed swoim urzędem, w którym pracował. No to byłyby konkretne kary i pewnie to by, nie wiem, czy by, myślę, że by działało. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. I to, że nie płaca alimentów, nie małymi literkami, nie, nie, to bukwy takie duże by były konkretne. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Kiedy jest gorąco, tak jak dziś, pocimy się, nawet nic nie robiąc, i to naturalny proces chłodzenia ludzkiego ciała. Trzeba więc uzupełniać płyny i minerały. Powinniśmy pić około 2-3 litrów. Pytanie tylko czego? Co najlepiej chłodzi? Napój na 1K. Jedna krzynka piwa. Najlepiej gasi pragnienie, tak. No. Piwo działa moczopędnie. Ireneusz Urbank, kierownik pogotowia Medicover. Odwadnia nam organizm, a w związku z tym, że organizm jest przemęczony upałem i jego metabolizm alkoholu jest dużo, dużo wolniejszy, no to skutki mogą być drastyczne. Możemy się po prostu upić jednym lub dwoma piwami. Nie ma, nie ma wody na pustyni. Cała kultura bliskowschodnia, czy arabska, czy irańska, bazuje na jednym podstawowym napoju. Tym napojem jest herbata. Dziennikarz muzyczny Trójki, Bartek Gil, miłośnik Iranu. Na wschodzie Afganistanu pije się jeszcze herbatę zieloną. Im bliżej zachodu, im bliżej Iranu, tym ta herbata częściej jest czarna. Herbata zdecydowanie gorąca. Co więcej, w Iranie herbata musi być wrząca. Tak jak Turek sobie herbatę gdzieś tam trochę ochłodzi, żeby się jej napić, tak Irańczyk prosto po zdjęciu herbaty z czajnika wypijają wrzącą i bardzo mocną. Efekt jest dość przewidywalny. No, taka gorąca, wrząca herbata sprawia, że człowiek zaraz się wypaca, prawda? A kropelki potu pojawiające się na ciele sprawiają, że człowiekowi robi się chłodniej. Jednym z takich ziół, które jest na upał genialne, to jest mięta. Dietetyk Urszula Kwiatek. Mięta właśnie ma działanie wychładzające. Doskonale się w upał sprawdza, czyli można zaparzyć dzbanek mięty, postawić niech sobie w kuchni stoi i jak ona już się zaparzy i przestygnie do takiej temperatury pokojowej, będzie znakomitym napojem. W ogóle zioła na upał bardzo się przydają, natomiast no nie wszystkie skutecznie wychłodzą. Mięta jest bardzo dobra, również bardzo dobra jest melisa. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o dzikiej róży i o hibiskusie. Można również stosować wodę z cytryną. Napój energetyzujący. Woda, cukier, syrop fruktozowy, regulatory kwasowości, aromat, kofeina. To najlepiej gasi pragnienie? Tak, dla mnie tak. Nie polecamy słodzenia podczas upałów i nie polecamy też picia napojów słodzonych, ponieważ cukier ogranicza wchłanianie wody. Kompot z wiśni bardzo dobry jest. Mało słodki, taki kwaskowy. Polecamy też soki ze świeżo wyciskanych owoców. Zamawiają lemoniadę, którą same przyrządzamy. Karolina Bittner z jednego z warszawskich barów. Najchętniej z cytrusów, limonka, czy czasami grejpfrut, pomarańcza, cytryna, truskawki, porzeczki z dużą ilością lodu. A cukru? Raczej bez, ewentualnie z miodem. A rano tradycyjnie kawa? Tak, czarna. Kawa jako płyn moczopędny niestety nie jest polecana podczas upałów. Dla osób, które nie mogą się oczywiście obyć bez filiżanki porannej kawy, polecamy albo kawę bezkofeinową, albo lekko schłodzone latte. To jest dobry czas na picie przetworzonego nabiału krowiego, ponieważ krowi nabiał w ogóle ma takie działanie wyziębiające, ale właśnie przetworzony, niezwykłe mleko, czyli kefiry i jogurty, zwłaszcza rano i w środku dnia, bo to jest białko. Woda, po prostu butelkowana i schłodzona z kostką lodu. Soczki. Raz na jakiś czas tak, ale zdecydowanie częściej woda. Raz mineralna, raz źródlana. Pić najlepiej wodę. Podczas upału wodę średnio mineralizowaną bądź wysoko mineralizowaną, natomiast na pewno nie taką wodę, która nie ma w ogóle minerałów. Woda powinna być lekko schłodzona bądź w temperaturze pokojowej. Nie polecamy picia bardzo, bardzo zimnych napojów. Tracąc mikroelementy, mam tutaj na myśli sód i potas, też powinniśmy uzupełnić. Płyny izotoniczne, czyli te, które przyjmują sportowcy podczas wysiłku, tutaj znakomicie nam w tym poradzi. Płyn izotoniczny oczywiście możemy wykonać również w warunkach domowych i tutaj polecamy szklankę wody, jedną małą łyżeczkę soli, jedną łyżkę miodu i sok z połówki cytryny. Jeśli chodzi o sód, to spożywanie lekko osolonych pokarmów powoduje nam, że dostarczamy sobie sodu i tutaj uwaga dla ludzi z nadciśnieniem. Oni nie powinni jednak solić. Natomiast potas idealnie uzupełnia sok pomidorowy. Ważne jest nie tylko co pijemy, ale także jak pijemy. Specjaliści zalecają picie małymi łykami. To, co wypijemy duszkiem, nie pozostanie na długo w organizmie. A o to, co i jak pić w czasie upałów, pytała dziś Magdalena Karczewska. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. They'll only be the ones you wanna hear. And if I listen closely, I might hear. Don't say a word. Some night our dreams could all come true. Don't speak too loud. No, don't speak too loud. No, no, no, no. No, no. Don't make a sound, 'cause I don't want another night like this. I just wanna feel your tender kiss. don't make a sound. Don't say goodbye when you can always say hello. Maybe don't let it out, maybe just let it go. If I got it right, then maybe some night my theory will start to show. Don't speak too loud. Speak too loud. Nie miałem okazji słuchać Trójki, ale słyszę, że wrócił pan Robert, czyli największy specjalista w Trójce od burz. To chciałbym się dowiedzieć, co tam na Śląsku się będzie działo, albo już się dzieje, bo wracam z pracy do domu i chciałbym wiedzieć, czy mnie coś tam czeka ciekawego. Co mnie pan skomplementował, jeśli chodzi o Śląsk, to burze no, są, ale to drobnica w porównaniu z tym, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, bo w Niemczech jest teraz burzowo, ta ława burzowa układa się wzdłuż naszej granicy, ale po niemieckiej stronie, od Szczecina przez Berlin aż po Drezno i dalej wzdłuż czeskiej granicy burze idą szeroką ławą i tam to są potężne skupiska, a jeśli chodzi o Polskę, na Śląsku no, docierają na Śląsk od strony Krakowa, teraz tak trochę powyżej Bielska-Białej burzowe chmury. Drobnica także między Tarnowem a Rzeszowem. Pojedyncze burze między Koszalinem a Słupskiem na środkowym wybrzeżu nad morzem. Drobne błyski także na Mazurach. No i w okolicach Szczecina. I to tyle, jeśli chodzi o teraz główne skupiska w Niemczech. Ale zdaniem synoptyków z każdą godziną u nas będzie przybywać chmur, zwłaszcza na południu i na zachodzie. I synoptycy zapowiadają dla Polski wieczorne deszcze i burze. Miejscami mogą być intensywne. Padać może też nad samym morzem i na krańcach północno-wschodnich. Wszędzie gorąco. Dziwnego, że te burze się u nas pojawią, skoro mamy 30, 31, 32 stopnie. Jutro od rana dużo słońca, znowu gorąco i znowu powtórka z rozrywki, czyli po południu więcej chmur i pojawią się opady i burze. Najintensywniejsze burze jutro, tak jak i dziś, na południu i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Mu, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program, a wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Dzwonię w sprawie tej tabliczki, którą pan redaktor przed chwilą, o których pan opowiadał, gdzie mówił, że urzędnik przed urzędem powinien stać z tabliczką. Załatwiałem, brałem łapówki za załatwianie spraw. No myślę, że to nie byłaby zbyt dobra kara, bo on by mógł sobie wpisać numer telefonu zaraz pod tym napisem i myślę, że cieszyłby się dość dużą popularnością w tym kraju, ale na przykład tabliczka pod tytułem "Jestem nieuczciwym urzędnikiem" już lepiej. Don't hurry fixing, somebody's gonna be long gone. Friday night and hold each other tight. Now the bills are due and then you fuss and fight. Summer's wrong. Yeah, yeah, yeah. Summer's wrong. And if you don't have to fix it, somebody's gonna be long gone. If you walk around the house and don't speak to each other, folk come around, you act like sisters and brothers. Something's wrong. Oh, something's wrong. And if you don't hurt and fix it, somebody's gonna be long gone. If you don't hurt and fix it, somebody's gonna be long gone. And if you don't hurt and fix it, somebody's gonna be long gone. Yep. W sprawie komunikatu burzowego chciałem sprostować ostatnią informację. Dzwonię z województwa lubuskiego, z miejscowości Brody. I ta burza już niestety przekroczyła nasze granice, bo strasznie leje, błyska i grzmi. Zresztą to chyba słychać. No to witamy burzę w kraju. A teraz coś dla tych, którzy mieszkają w centralnej albo we wschodniej Polsce. Przepis na fajny napój. Pęczek natki pietruszki, łyżka miodu, jedna cytryna, lód, no i dobra woda oligoceńska. To wszystko ze sobą miksujemy w dobrym blenderze, jest super. To taki napój orzeźwiający. A dlaczego dla centralnej? No bo tam są upały cały czas, a na zachodzie już burze i opady się pojawiają. Aha, i wtedy się nie pije. A w centralnej chłodzenie cały Rozumiem. Czas. Rozumiem. Tak? No tak. Matka Polka, feministka. Były matki blogerki i ojciec piszący o swojej córce, dziś również blog mamy, ale nie traktujący o wychowaniu. Joanna Mielewczyk, dzień dobry. Dzień dobry, chciałam ci powiedzieć dzień dobry po wakacjach i że pięknie wyglądasz. No to pan, mów jak najbardziej. Śmiało. Zazwyczaj kobietom się takie komplementy prawi, prawda? Co ty pijesz, dziewczyno? To co się pije, kiedy są upały, dużo mięta, wody. Mięta, pietruszka i takie rzeczy. Tak rozumiem. Jest. Ty też pięknie wyglądasz, ale to jak zwykle zresztą. Także to... No przejdźmy to, może tak płynnie teraz do tematu. Okej. Okay. To było płynne. Dobrze, będziemy rozmawiać o gotowaniu, bo dzisiaj blog wyjątkowy dla alergików. I chociaż rzeczywiście to nie jest blog do końca o dzieciach, to dzieci były inspiracją. A w dodatku ich mama, Małgorzata, przyznaje, że gotować codziennie nie lubi. No bo tutaj jest jeszcze dodatkowa kwestia, że muszę gotować. Jak muszę gotować, to tego nie lubię robić. Lubię gotować dla przyjemności, kiedy mogę tworzyć nowe potrawy. Natomiast kiedy wiem, że muszę zadowolić trzech różnych grymaśników, no to już staje się troszeczkę trudniejsze. To zadowolenie wynika nie tylko z preferencji smakowych, ale też z możliwości, bo dzieci są alergikami. Tak, moje dzieci są uczulone na krowi nabiał i na kurze jajka, więc swoją kuchnię musiałam dostosować. Natomiast no, podniebienie męża nie udało się jednak całkowicie zmodyfikować, więc czasami jest tak, że na stół trafia jedna potrawa, ale w czterech różnych modyfikacjach. Jak dowiedziała się pani, że córka jest alergiczką, to załamała pani ręce? Nie załamałam rąk, dlatego że już byłam przygotowana merytorycznie ze względu na to, że moja siostra miała 5 lat starsze dziecko, też alergiczne, więc już powiedzmy podstawy miałam. No, wiedziałam, że to nie jest koniec świata. Najlepsze było to, że właśnie nie musiałam przedzierać szlaku, że już no, wiedziałam mniej więcej na czym stoję, czego nie wolno, co jest dozwolone. To wszystko musiało spaść na moją siostrę w czasach, kiedy jeszcze internet nie był dostępny. Nie było w ogóle takich wiadomości, lekarze rozkładali bezradnie ręce i no, ona musiała sobie radzić ze wszystkim tak naprawdę od zera. Ja już startowałam z tego poziomu bazowego, powiedzmy. Jak tak sobie wyobrażam, co mogą jeść pani dzieci i że nie może tam być jajek i nie może być nic, co pani zresztą opisuje jako rzecz, która koło krowy nawet stała albo tak leżała, to co one mogą jeść? Wszystkie warzywa, wszystkie owoce są dozwolone, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tak samo mogą jeść mięso, tolerują mleko kozie, więc od czasu do czasu mogą to spożywać i przepiórcze jajka. Naprawdę gotowanie bez mleka jest łatwe. Jednocześnie jest to pewnego rodzaju ułatwienie w wychowaniu dzieci, dlatego że uczą się, że niczego w sklepie nie można kupić gotowego. Całe regały ze słodyczami po prostu omijamy. Łatwiej się je wychowuje w duchu zdrowego odżywiania, dlatego że właśnie wszystkie dzieci są przyzwyczajone, że idzie się do sklepu, kupuje batoniki, cukierki, jakieś tam pomadki. My nie musimy z tym walczyć, bo po prostu mówimy nie, nie wolno. koniec, kropka. A zdarzyło się tak, że dziecko zjadło, że któreś z pani dzieci zjadło coś, co nie było dozwolone? Tak, raz się dorwała córka do sernika, który był u babci podany. Zjadła parę okruszków, no i niestety okupiła to ciężko. Natomiast mieliśmy przypadek, że syna odebrałam ze żłobka ze wstrząsem anafilaktycznym. To było na początku i panie opiekunki nie były uświadomione, że bawarka to też jest mleko. Już byłam pewna, że już więcej to się nie przytrafi. Będą pilnować, żeby nic absolutnie takiego nie trafiło do kubeczka mojego syna. No ale słodycze są obecne w diecie dzieci. Są ciasta, bez jajek i bez mleka. To prawda, ale to jest co innego, kiedy przygotowujemy to w domu i wiemy, co do środka wkładamy, a nie przetworzone masowe produkty. Pierwsze przepisy, od jakich startowałam, to była szarlotka sypana, której szczerze nienawidziłam, bo to było jedyne słodkie praktycznie, które znaliśmy, które no już było opracowane, że jest bezpiecznym przepisem. Co to znaczy sypana? Szarlotka sypana znaczy, że wszystkie składniki są sypkie i się sypie je po prostu do formy. Kładzie się na górę jakiś stały tłuszcz, albo można polać olejem i to jest no, całe ciasto, więc gdziekolwiek szłam na jakąkolwiek imprezę rodzinną, no to szarlotka sypana była ze mną, więc po prostu no, nienawidziłam jej szczerze. Jednocześnie byłam w takim swego rodzaju otępieniu kulinarnym przez pierwsze lata karmienia dziecka. No bo po prostu chciałam się najeść i było mi obojętne, co jem, byleby tylko jeść. Natomiast kiedy odstawiłam dziecko, już zaczęłam tworzyć i wtedy się zaczął blok. Ale coś, z czego jestem naprawdę dumna, to chyba podstawowe ciasto czekoladowe. Jest wyśmienite, wspaniałe, puszyste, zawsze wychodzi. Jeżeli się podaje na stół, to nikt nawet się nie zorientuje, że to jest jakieś inne ciasto. A jest inne, bo nie ma w nim czego? Nie ma w nim ani jajek, ani nabiału. Żadnego mleka, śmietany, masła. A czym jest to wszystko zastępowane? Może być wodą, albo sokiem owocowym, albo mlekiem roślinnym. I do tego olej, mąka, cukier i już jest ciasto. A na blogu mnóstwo innych przepisów, na przykład na lody z kaszy jaglanej bez jajek i bez śmietany, albo imieninową sałatkę z bratków i stokrotek. Ja zapraszam do odwiedzenia strony Małgorzaty Kalemby-Droszcz. Adres to pinkcakeblogs.com. Na facebookowym profilu Matki Polki Feministki znajdą Państwo także ten adres. Wracając do tej bezmlecznych produktów, to tak. Dlatego, że dzieci są uczulone, tak, i to jest podstawa? Tak, dzieci są uczulone, tak. I na jajka i na pochodzące od krowy produkty. Pink tak jak różowy, pink cake. Cake, blogs.pl. Tak, tu trójka. Yeah. Ania Rusowicz, tu Trójka, gdzieniegdzie burzowo, gdzieniegdzie pada, inni na deszcz czekają. W powiatach bartoszyckim i kętrzyńskim pojawiły się drzwi do lasu zamknięte na kłódki. I bardzo dobrze, bo tak suchych lasów ja tutaj nie widziałem od wielu, wielu lat. I życzę leśnikom i strażakom wszystkiego dobrego i żeby gasili tylko pragnienie. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 13 minut 17 już za chwilę połączymy się z naszym moskiewskim korespondentem, który opowie o tym, jak Rosjanie reagują na sankcje i krytykę Zachodu. Stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still in here trying to figure it Za 10 minut godzina 17. Teraz na konflikt ukraiński spojrzymy od drugiej strony. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. od strony Rosji. I sankcje szkodzą i nam, i wam. To najczęściej powtarzana w Moskwie opinia w odniesieniu do sankcji USA i Unii Europejskiej nakładanych na Rosję, choć rosyjskie władze starają się lekceważyć zapowiedź kolejnych restrykcji ze strony Zachodu, to jednak z niepokojem obserwują chociażby spadające kursy akcji na moskiewskiej giełdzie. O tym, co w Rosji mówi się o kolejnych pakietach sankcji, nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Moskwa dość spokojnie reaguje na kolejne pakiety sankcji wprowadzanych przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Świadczą o tym chociażby ostatnie wypowiedzi szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, który zapowiedział, że jego kraj nie zamierza odpowiadać sankcjami na sankcje. Nie zamierzamy się działać po principu oko za oko, zub za zub. U nas jest polityki, które do tego przyzywają. Nie zamierzamy działać w myśl zasady oko za oko, ząb za ząb. Co prawda są u nas politycy wzywający do takiego odwetu, ale jednak chcemy trzeźwo reagować na tę sytuację. Jasne jest, że unijnych sankcji nie możemy nie zauważać, ale wpadać w histerię i odpowiadać uderzeniem na uderzenie to poniżej godności takiego dużego państwa jak Rosja. Mamy poczucie własnej wartości i tym będziemy się kierować. Jeśli już sobie dostojność, to my będziemy schodzić z tego. Oczywiście, że są wśród rosyjskich polityków i tacy, którzy wzywają do ostrych reakcji. Zamknąć rynek, zakręcić gaz, zabrać wizy i tym podobne oświadczenia można codziennie usłyszeć w rosyjskiej telewizji. Oczywiście większość z nich kończy się stwierdzeniem, Rosja nie boi się zachodnich sankcji. Innego zdania są analitycy finansowi. W ich opinii, jeśli świat odetnie się od Rosji, to będzie ciężko. Ekspert rynków finansowych Sława Rabinowicz w rozmowie z telewizją Deszcz wyraził opinię, że zmasowane sankcje doprowadzą Rosję nad przepaść gospodarczą. Jeśli rosyjska ekonomika nie nastąpi kolaps przez 10 miesięcy, to... Jeśli nie nastąpi krach rosyjskiej gospodarki w ciągu 10 miesięcy, to na pewno tak się stanie w ciągu 20 miesięcy. To jest optymistyczny scenariusz już przy nawarstwianiu się sankcji, ale jest i bardzo ostry, czarny scenariusz. Szczerze mówiąc, to rosyjską gospodarkę można wyłączyć jednym uderzeniem, jak światło w pokoju, w ciągu jednego dnia. Nawet jedna godzina wystarczy. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone i zachodnia Europa wprowadzą sankcje sektorowe na ropę i gaz, sektorowe sankcje na system bankowy, zamrożą wszelkie działania na giełdach i całkowicie wyłączą GPS. W ciągu godziny Rosja wróci do średniowiecza. Przeciętni mieszkańcy Moskwy nie boją się zachodnich sankcji, oni wierzą w siłę Kremla. Ja думаю, że to вообще niewiarygodna głupość. Takie sankcje to głupota, naprawdę niezrozumiałe dla nas działania. Ludzie tam na zachodzie powinni otworzyć wreszcie oczy i zacząć dostrzegać, jakie straszne rzeczy dzieją się na Ukrainie i jak Rosja pomaga swoim biednym sąsiadom. Jakie sankcje? Nie rozumiem, nie obchodzą mnie one w ogóle. Mnie nieponiatne. To, że w Europie angażowane, to точно. Sankcje to europejski pomysł nikomu niepotrzebny, wręcz szkodliwy dla wszystkich. Jednak wystarczy włączyć waszą telewizję i widać, jak bardzo wszyscy są zaangażowani w dociskanie śruby Rosji. Rozumiemy doskonale, dokąd zmierza zachodnia propaganda. Wszystko to brzydko pachnie, bo może skończyć się wojną. A tak naprawdę sankcje to sprawka Stanów Zjednoczonych. Najpierw wytrzebili swoich Indian, teraz wzięli się za słowiańskie narody. Sądzę, że nie musimy bać się sankcji. Rosja wszystko przeżyje. Do tej pory przed nikim się nie ugięła i teraz też się nie ugnie, ale jest inna kwestia. Czy Europa przeżyje bez Rosji? Oto jest pytanie. Europa wyżyje bez Rosji. Вот это вопрос. Choć Rosja zapowiada, że nie będzie odpowiadać sankcjami na sankcje, to jednak już podejmuje działania odwetowe. Zamyka swój rynek dla towarów z Mołdawii, Ukrainy i niektórych krajów Unii Europejskiej. Deputowani natomiast pracują nad wprowadzeniem do systemu prawnego pojęcia państwo agresor. Jeśli jakiś kraj zostanie uznany za agresora, to jego firmy zostaną usunięte z rosyjskiego rynku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tak to wygląda, proszę państwa, z drugiej strony. Feel

Chodzi o ograniczenie dostępu do rynków kapitałowych głównym bankom w Rosji, częściowy zakaz sprzedaży nowoczesnych technologii oraz embargo na dostawy broni. Sankcje mają dotyczyć wyłącznie nowych kontraktów. Umowy zawarte wcześniej zostaną zrealizowane. Wspólnota długo zwlekała ze stanowczymi decyzjami. Ograniczała się tylko do nakładania sankcji dyplomatycznych i zakazywała kolejnym osobom wjazdu na swój teren i zamrażała ich aktywa finansowe. Ale nawet w tym brakowało jej odwagi, bo na czarną unijną listę nie trafiali kluczowi wojskowi politycy, ale drugi garnitur. Sytuacja zmieniła się po katastrofie malezyjskiego samolotu. Zdecydowano o wpisaniu na czarną listę najbliższych współpracowników Władimira Putina, publikacja listy jutro po południu, i ruszyły prace nad sankcjami gospodarczymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki kolejne informacje. Warszawa i Polska przed wojną, w czasie okupacji, z dużym naciskiem na powstanie oraz konsekwencje II wojny światowej dla Polski. Wstrząsające i bardzo wymowne zdjęcia można oglądać na wystawie w Berlinie. Otwarto ją tam na 3 dni przed 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Niemiec Joachim Gauck powiedział, że taka wystawa powinna zostać zorganizowana już dawno, bo jego rodacy wciąż za mało wiedzą o okupacji Polski. Ważne były też te słowa. Polen vermochten zu vergeben. Polacy byli w stanie wybaczyć, gdy Niemcy okazali skruchę. Polacy byli w stanie pokonać nienawiść, złość i nieufność, gdy Niemcy przyznali się do winy i wstydzili. To nas wzrusza. Prezydent Bronisław Komorowski mówił natomiast, że historii nie da się zmienić. Z historią można jednak lepiej albo gorzej żyć, lepiej albo gorzej budować przyszłość. Poruszeni wystawą są powstańcy warszawscy. Mówią, że może ona uświadomić przede wszystkim młodym Niemcom grozę wojny. Profesor Witold Kierzun podczas walk pseudonim Wypad. To ma kolosalne psychiczne znaczenie. Ja jestem niesłychanie podbudowany i bardzo się cieszę, bo nie spodziewałem się nigdy, że właśnie w Berlinie i właśnie akurat w tym miejscu to jest zupełnie niezwykłe. Pozostaje to, żeby jednak rozwijać postawę jakoś tam przyjacielską, no daj Boże. A wystawa pokazywana jest w Centrum Dokumentacji Terroru utworzonym na gruzach głównej kwatery SS i Gestapo. To właśnie stamtąd w 1944 roku popłynął rozkaz zniszczenia Warszawy. Na wystawie jest twarzy i nazwiska. Przedstawieni są hitlerowscy kaci Warszawy. Niektórzy z nich nigdy nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie. Polska dziennikarka ranna na wschodzie Ukrainy jest w drodze do Kijowa. Jest tam przewożona na skomplikowaną operację. Bianka Zalewska została ranna w niedzielę w strefie walk między separatystami a siłami rządowymi na wschodzie Ukrainy. Samochód ekipy Espresso TV, w której pracuje, wracał ze zdjęć. Został ostrzelany. Polka została przewieziona przez ukraińskich żołnierzy do szpitala w Starobielsku, potem do Charkowa, gdzie przeszła już jedną operację. Teraz czekają kolejna. Szczegóły zna nasz korespondent Piotr Pogorzelski. Mykoła Kniarzycki, jeden z założycieli ukraińskiej telewizji Espresso, dla której pracuje Bianka Zalewska, powiedział mi, że koło południa miejscowego czasu z Charkowa wyjechała karetka. Dotrze ona do stolicy późnym wieczorem. Początkowo rozważano przewiezienie rannej samolotem. Lekarze bali się tego, bo ona ma uszkodzony kręgosłup i zmiana ciśnienia mogłaby zaszkodzić jej zdrowiu. Bianka Zalewska ma złamany obojczyk i kręgosłup. Lekarze twierdzą, że nerwy nie zostały uszkodzone. Konieczna jest jednak operacja, której nie można było wykonać w Charkowie. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Osunięcie ziemi, ulewy i paraliż kilku regionów. Tak wyglądała ostatnia doba w Szwajcarii. W niektórych częściach kraju lipiec jest najbardziej deszczowy od 1930 roku. Najgorzej jest na południu i w środkowej części kraju. Wiele dróg jest podtopionych, nieprzejezdnych. Unieruchomione są także linie kolejowe. Szwajcarskie biuro prognoz wydało ostrzeżenie przed powodzią. Pogoda w Polsce w najbliższych godzinach też nie będzie nas rozpieszczać. Idą burze, ostrzega Maria Waliniowska z IMGW. Burze miejscami mogą być gwałtowne.